متقدمینو علم کلام دیشه دا دو خبرې دي. یو دا ده چې دینی عقاید د اهل سنت والجماعت دا په دلایل نقلی او ثابت او په دلایل عقلی او هم ثابت او ور سره دا ده چې دو مقابله اسلامی فرقو سره ده، چې معتزله دي شیعه خوارج. دا علم کلام متقدمینو ده. فلسفه ته په علم کلام متقدمینو کې فلسفه ته تعارض نشته، بلکې فلسفه ته تعارض په علم کلام د متأخرینو چره. لکه دا موجوده علم کلام دا د متأخرینو علم کلام، یا لکه عمر عما دا د متأخرینو علم کلام ده. هغه کې خلط فلسفه زیات ده، دومره زیات ده چې تا ته به تمیز پته نه لګي چې دا علم کلام ده که فلسفه ده. دومره ډیره فلسفه خلق ده. او متقدمینو په علم کلام کې صرف فرقو اسلامیو سره مقابله ده، فلاسفه سره مقابله نسته. هذا هو کلام القدماء، دا دینی عقاید چې دلایلو سره بیانوي، او دې چې د فرقو اسلامیو مقابله ده. دا علم کلام متقدمینو ده. و معظم خلافیاتی، غټ خلافیات اختلاف نه تعبیر په خلافیاتو سره کوي، ځکه د مقابلینو دلایل واهن دا سوس دلایل دي. دیو جنا مقابلین صحیح مقابله باندې نه دی وارد، بلکې دلایل سستی نو اختلاف نه تعبیر په خلاف سره وو. غټ خلافیات و معظم خلافیاتی، غټ خلافیات ته دی کلام القدماء مال فرق الاسلامیه، دا ډلو اسلامیه اوسره دي. اسلامی ډله چاته وای دوه معنی. یو اسلامی ډله دا معنی چې قبله ته مخ کوي، اسلام دا ولري. یو اسلامی ډلې دا معنی چې دین ضروریاتو نه انکار نه کوي، چې د دین کوم قطعیات دي هغې نه منکر نه وي، دا اسلامي خلک. نو اصل کې اسلامي خلک په اصطلاح د شریعت کې دا ته وایي چې دین ضروریاتو نه انکار نه کوي. اوس شیعه چې دي دا دین ضروریاتو نه انکار کوي نن سبا، دا اسلامی خلق نه ګرځي. ما په اول معنی اسلامی خلق ګرځي چې قبله ته مخ کوي، قبله ته خود مخ کوي، خو دین ضرورتیات نه انکار کوي کنه قطعیات نه. لکه قران پاک لسی پاره نه مني چې دا پکې ځای څه وایلا، دا انکار. یا صحابه او کافر وای نعوذ بالله، دا انکار. یا حضرت علی صاحب تخذیب وای، دا انکار. یا علم غیب حضرت علی صاحب ثابتې، دا انکار. دا انکارات کې ضرورت دي دین. خدا دوله فرقه دي، هر فرقه دا څه نه ده. بعضی فرقه روغ است پکې، لکه صرف تفضیلیه ای. تفضیلیه دا معنی چې د حضرت علی ته فضیلت قائلې، چې دا خلیفه اول ده. اما سم ماتم کوي نو په دا سره نه کافر کېږي. خو بعضی هغه دي چې تجاوز کړي، نو اسلامیت نه وتري خلک. غټ خلافیات ته د متقدمینو علم کلام مال فرق الاسلامیه اسلامي ډلو سره ده. اسلامي ډلې دوه ویا فرقې دي. ایو پکې اهل سنت والجماعت دا درې آیا فرقې. یهودو یو اویا فرقې وي، عیسایانو دوه اویا فرقې وي، اسلامي خلق آب درې اویا فرقې. درې اویا فرقې کې به یو په حق کوي چې حضور پاک نه صحابه او پتو کړه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و علیه وسلم دا به کومه ډلې. نو حضور فرمایل ما انا علی و اصحابی، چې کومه عقیده ما ده، کوم عمل ما ده، کوم عقیده صحابه او ده، کوم عمل صحابه او ده، بس دا خلک چې دا حق دي. دینه ما ورا به ځانته اسلامي فرقه وای، خو کلو فی نار، دا به ټول په نار کې. نو معتزله وغیره خوارج دا ټول دا باطلی فرقې دي. خو داسې باطل نه دي چې کافر دي. معتزله ته کافر چا نه دي ویلي، انم خوارجو ته چا کافر ویلي، ځکه دا مؤولین دي. یعنی څومره علما چې وګورې نو هغو دو ته کافر نه دي ویلي. شیعه خو ټیک دي، شیعهګان چې هغې ته کافر ویلي دي، چونکې دا د دین ضروریاتو نه انکار کوي. معتزله و تچانه دی کافر ویلی حالانکه عبادت خالقین دی افعال اختیاریه وی خوارج ته کافر چانه دی ویلی حالانکه خوارج گناه کبیره له وجه سړی ته کافر وای چې سړی مثلا غلا وکړي یا قتل وکړي نو دوی دا کافر دی خو بیا هم اهل سنت او جماعت دو ته کافر نه دی ویلی گمراه دی خو کافر نه دی اوس وجه څه ده ځکه دوی مؤولین دي تاویلات کې په حدیثو استدلال نیسی دی وجنا دو دا سنه کې چې تحریف کایل دي تاویل کوي تاویل تاویل معنا الرجوع الی الحدیث رجوع حدیث ته کوي ظاهر الحدیث باندې استدلال کوي یو او بعض حدیثونو کې بیا تاویلات کوي نو دو تک کافر بہرحال چانه دی ویلي څنګه تاویل کوي چې تور ته چې تاسو عبادت خالقین دی افعال اختیاری وای نو خدا تاسو موسیقینو چې عبادت ته خالق وای نو دو تاویل کوي دو وای چې نه تاسو خالقونه ورته تاسو خو قدرت بنده ته خدای پاک ورده دا څومره اعمال چې دا کوي دا خدای پاک طاقت ورده نو اصل چې خالق خدای پاک دی یعنی دې ته اوت کوي خصوصا المعتزله اخص المعتزله خصوصا زه خاص کوم معتزله په تخصیص سره یعنی دو سره ډیر غټ خلاف تا فرقو اسلامیو سره خو غټ خلاف تا خو اخص المعتزله خصوصا به معظم الخلافیات دو زه خاص کوم په غټ خلاف سره دو سره ډیر غټ خلاف تا دلیل څه ده چې دو سره غټ خلاف تا لانهم اول فرقه اسسوا قواعد الخلاف ځکه دو اشد فرقه ده اساس قواعد الخلاف چې دو بنیاد وزکه د قواعد الخلاف د اصولو یو اصول بنیاد وزکه دا څنګه اصول د خلاف اصول چا سره خلاف لما دا متعلق خلاف سره ده خلاف لما یو عقی دو سره و یو اعمال سره ورده به ظاهر سنت چې په دې ما باندې ورود کړو ظاهر سنت ته رسول الله مبارک ظاهر سنت چې په کومه کې دو وارد وو وكما اعمال وارد دو هغه نه خلاف وک هغه پر اصول وذکر وجرا علی جماعت صحابه او دی یو قاعده یو مسائل جاری چې جاری سره او علی په دې ما باندې جماعت صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فی باب العقائد دا ورده سره لګي یا خلاف سره لګي دا خلاف یو په باب د عقائد کې یا ورود کړو دو خلاف کو دما د یو اعتقادیاتو اعمالو چې ورود کړی په دې ما باندې ظاهر السنه دا ورود ظاهر السنه په چیش کې کړی تی باب لکای په باب د عقایدو کې دوه غي خلاف کو یا جرا سره لګي جرا علی جماعت صحابه تی باب لکای چې صحابه او جماعت په کوم شی باندې تسلسل خورلاو په باب د عقایدو کې دو خو چې کوم تسلسل په باب د عقایدو کې صحابه وکړو هغه خلاف یو نو لما متعلق خلاف نه خلاف ما یو اعمال او عقاید خلاف یو چې په دې باندې ظاهر سنت ورته پر جاری سوې علي په دې ما باندې جماعت صحابه په باب لقایت کې خلاف وکړو یا ورود ظاهر سنت کو په باب لقایت کې دوه غي خلاف وکړو یا جاری سره او جماعت صحابه په باب لقایت کې دوه غي خلاف وکړو اوس په دې سوال ده چې ته وایې چې ډیر غټ اختلاف معتزله سره ده ځکه دو اول فرقه تین دو اول فرقه ده نو اولیت خو تقاضا د غټوالي نه کوي چې اوله فرقه یې د خلاف دا خو دې دلیل نه ده چې دو سره غټ خلاف ده ځکه دو سره د لږ خلاف یې کنه یې د اول جواب دا ده چې اول په معنا د اشد سره ده لکه لا تکون اول کافرین بی ای اشد کافرین تاسو مکې دو اوله فرقه لانهم اول فرقه دي ځکه دو اوله فرقه ده یعنی اشد فرقه ده نو شدت تک آزاد دی کوي چې دوه ډیر خلاف دي چې څومره سخت سره یو هغه ډیر خلاف دي چې سختی کې کمی لږ خلاف دي نو اول فرقه تین شدیده فرقه وا چې خلاف یو کو په باب لقایت کې چې چانه یو د اهل سنت او جماعت ا دې کې وځي تسمیه د اهل سنت او جماعت ته اشاره وکړه چې اهل سنت او جماعت اهل سنت او جماعت ولې وایي چې کا په ظاهر سنت باندې و سلوک کوي چې سنت ته حضور پاک دي والجماع ادو سلوک کی پا عقائد و پا اعمالو کی ما جرا علی جماعت و صحابہ چه صحابہ و جماعت پا کمشی جاری سلائی تسلسل راغلائی اغیر بانی دو عاملین دی زکر دو توائی اہل سنت و جماعت اے اہل سنت رسول و جماعت صحابہ رضوان اللہ عنہ مجمعین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وذالک لأن رئیسهم واصل ابن عطائن دا خلاف اصول دو غزق لے دیدی تفصیل پہ چی دو قواعد الخلاف وزق لے چرنگ یا وزق لے دیدی تفصیل چی دا چی چرنگ یا وزق لے ولأن رئیسهم واصل ابن عطائن دی متزلو یو رئیسو مشر چنام واصل ابن عطاو دا دی حسن بصری شاگرد حسن بصری دا تابعین و دا بقائین و محدثین و دا او دا صحابه دیر لیدلی دی دا وی دریس و صحابه و سرزم په غزوی د خراسان کې خراسان ته موږ غلی و غزواتو تا صحابه و سرزم الگرام بار الله محدث تا تابعی ده او دا واسل ابن عطای دا شاگرد ده نو اوس حسن بصری خو ته یو سړی راغی ورته وایي چې موږ زمانې کې داسې خلک پیدا شوي دي چې څوک ګناه وکړي بیا ورته وایي چې کافر دی په معصیت سره دی وباسي کفر ته داسې خلک پیدا شوي او داسې خلک پیدا شوي دي چې ګناه وکړي بیا ده ورته وایي چې پروا نشته دا ایمان سیټ ته نه دي دا ګناهونه ګناهونه نیک اعمال دا ایمان نه خارج دي یا دا ایمان ته نه ضرر ورکوي نه فایده ورکوي لا یزور مال ایمان المعصیه معصیت ایمان سره ضرر نه پیدا کوي یعنی ایمان ته تاوان نه ده نو تاسو څه خیال ده دا جمعات کې ناست دا سهل سوال وکړو اوس حسن بصری غلی شو ځکه غټ علم ور ادا تقاضا ده چې سړی صحیح جواب نه کوي خامخا انسان خو هر شي باندې علم تام خو نه یې کوي نو په کار ده چې سړی سوچ کوي ورته سوچ خبرې ته وکړي نو دا غلی شو دې کې دا شاګرد دی چې واصل ابن عطا د جواب شوري کړ د جواب دا شوري کړ چې لیسه بمومنین ولا کافرین دا مرتکب دی ګناه کبیره او دا نه مؤمن دی نه کافر دی و اثبت المنزله بین المنزلتین دوه منزلو چې ایمان کفر ده دې منځ کې یوه منزله باندې قائل شه چې هغه منزله دی فیسق ده یعنی یو سړی فاسقی او ګناه کبیره وکړي فسق خرج عن طاعت الله یې خدای طاعت نه وته اذا فاسق چې حکم ده اذا فاسق متزله او فنزا حکم ده چې لا مؤمن ولا کافر نه مؤمن ده نه کافر مطلق ده بل فاسق مخلد فی النار ده نه فاسق ده او مخلد فی النار به او خوارج څه وایي خوارج وایي چې دا فاسق چې ده چې دا خرج عن طاعت الله ده دا خو قدر اتفاقی ده دا فاسق کافر دا فاسق منځ کې نه ده مؤمن کافر منځ کې دا به کافر په دې وی چنده کې داخل ده کافر مطلق دا کافر ده اهلی سنت وایي چې دا فاسق چې دا اتفاقی مقدار ده دا په بل غاړې کې داخل ده چې مؤمنون مؤمن ده خو فاسقون فاسق تخرج عن طاعت الله ده مؤمن خو فاسق تخرج عن طاعت الله ایان کمال الایمان کمال مؤمن نه ده نو ده مؤمن نو معتزله بین قیل ده چې فاسق ته مؤمنه کافر دواړه نه ویل خوارج فاسق ورته ویل چې دا قدر اتفاقی ده په بیا په کافر کې داخل اهلی سنت مو که فاسق ورته وایي چې خرج عن طاعت الله خو بل څنډه کې داخلي چې مؤمن ده دا یې دوی ویل او دا یې دوی په اصول مبني ده اصول دا دي چې معتزله او اصل دا ده چې ایمان مرکب ده درې امورونه او دا درې ولا اجزای ترکیبی دي یعنی دا ارکان دی ایمان دي یو تصدیق یو عمل او یو اقرار دا درې اجزای ترکیبی یعنی دا اصول دی ایمان دي ارکان دي عقیده دا چې په انتفاع دی رکن انتفاع دی کل را دي نو چې دا ګناه کبیره وکړه نو عمل منتفی سه نو یو جز پکې منتفی سه رکن انتفاع دی جز په انتفاع دی کل را دی کل خواه کل نسو پاته چې دا وو نیا دا مومن پاتا نسک زکا ایمان نخو وطل ہے فاسق دا خرج عن طاعت الله ایمان نپسی ہوتا ہے زکا آلتا یو جوزی چی دا آئی منتفق کفر کی دو معتزلہ دا اصول دی چو کفر کی اصل کفر عبارت تا اصل کی عدم تصدیق نا یہ کفر اصل دا دا چو کفر عدم دی تصدیق تا وائی تصدیق ہوئیستا نو کفر ندر آگلا نو کفر ذکر نه راغلی چې اصل عدم تصدیق ته کافر عدم هغه چاته وایي چې تصدیق یې تصدیق یې ستا نو کافر نه شه ایمان نزکه وته چې اصل ادا په ایمان کې چې ایمان ارکان ثلاثه دي په انتفاع د رکن انتفاع د کل راځي نو ایمان منتفی ده نو هم فاسق پاته سو بنا بر اصل دا اتفاقی ده امو منوم نسو بنا په اصل الایمان اکافیر نسو بنا په اصل الکفر ځکه اصل الکفر ادم تصدیق ته تصدیق وایي دستا نو نه مؤمن ده نه کافر ده بلکې فاسق ده امو خلط فی النار ده فی الدرک الاسفل من النار اخواری جو اصل دار ہے اگر ہم پا دے کہل دیتے فاسق خودا لیکن انتواعات اللہ وطلہ ہے نو فاسق خو قدر اتفاقی دے کہل دی خواہوائی چی ایمان نو وطلہ دا کفر کے داخل دا ایمان نو والے وطلہ دا بنا پا یق اصل چی دے معتزلہ و اصل ہو معتزلہ و اصل پا ایمان کے چی ترکیب ارکان و سلاسہ ہوتا دوم دا چی وائی چی ایمان مرکب دا ارکان و سلاسہ ہونا یو تصدیق یو ایمان یو عمل یو اقرار ادا چونکہ فاسق تا عمل ختم کر انتفاع دی جسر انتفاع دی کل راجی نو بنا پا اصل دی ایمان چارکان سلاسا ہو دا ایمان نووتا ہے جکا فاسق تکن تو آت اللہ نو خوات رہا دا عمل منتفی کر رہا او پا کفر کے اوز داخل دا ولی بنا پا اصل الکفر ادو خواتا اصل الکفر دا اصل دی معتزلہونا بدل دا ای معتزلہو اصل خو پا کفر کے داو چو کفر اقدام نی تصدیق توائی ادو خو تصدیق ستانو کافر نو ادو پنی باندې اصل الكفر عدم الايمان توي خوارج چې دا د کفر اصل چوي عدم الايمان نه ایمان خو منتفي سلاو ځکه جزء منتفي کړهو نو چې ایمان منتفي سره عدم د ایمان نغلا او عدم د ایمان اصل الكفر دا ادو پنی باندې نو کافر سر خلاص نو واسیل بیا تا دا جواب وکړه چې دا فاسق دا ام علی سنت با فاسق ہوتا ہے زو فاسق ہوتا ہے خوارج با فاسق بہرحال ٹول ہوتا ہوا خو فسق نہ باد گیا منچ کے پاتا رہا نہ نہ مومن نہ کافر دا دا واسل نے آتا معتزلی جواب ہوتا فتر ادو الحسن حسن بصری او بیڑلا جماعت نہ اور تبھی ویلا چھ اعتزل عنا من لرسا یا ای دا او تو فرمایي چې اعتزال وی بدل دی په چې ویلا چې اعتزال عنا دا موږ نه جدا ده یعنی موږ اهل سنت و جماعت کې دینه جدا ده چې کومه کې دا خدا نه ده دا کې دا موږ چې فاسق ده دا قدرې چې فاسق منو خدا نه وایي چې ایمان نه وتلای ځکه ایمان چې موږ اصل دادا چې یو نفسي ایمان ده یو کمال ایمان ده نفسي ایمان تصدیق ته وایي آی پاتل هغه ته د خلل نه دا ورکړي ځکه دا خو عمل نه دا کړی عمل نے نہ کرایا نو اصل ایمان کو پاتا رکھا جکا قاعدہ پاس لی ایمان کے نفس یقین و تصدیق تا پا متعلقات و خاصا ہو چا منت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی و یوم الاخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت دا دا متعلقات کی یقین دی دا اصل ایمان دا مشخواتا نو دخو اصل ایمان کے خلال ندر ہوتا ہے جکا چکو عمل نے نہ کرایا تصدیق تو خویش نہیں دیوی نو مومن پاتا دا البت یو ایمان کامل دا غی اصل کے دا اثر انداز دا اصل کامل ایمان تے خلل ور کرے دا جکا کامل ایمان کے بیا تصدیق تا اقرار عمال دی نو عمل خراب کرے دا نو کمال ایمان منتفی دا کمال ایمان انتفا تا فاسق ہوئی نو فاسق دا خدی مانے چی کامل مومن ندا نفس ایمان تے خلل ندا ور کرے دا دی علی سنت والجماعت نو حسن بصری وہ بیڑ لائے او ویو فرمایل چې اعتزل عنا مرنا جدا ده نو دیو چې سم المعتزله دوم سما کو ته معتزله و سره رئیس هم واصل ابن عطاین رئیس دی واصل ابن عطا اعتزل عن مجلس حسن البصری دا جدا سے مجلس حسن البصری نه و یقرر دا تقریر کوله مټی نه ګول ګرځي دا مټه و جمعه کې هنه منی تکول کبیره چا چې جان سره وخت ته ګناه کبیره یعنی عمل خلل عمل ته خلل ورکړ عمل لری کړ جان نه لیسے بی مومنین ایمان پاتا نہ سر بنا پا اصل ایمان دریو نہ مرکب دا ارکان سلا سر کہ یوی منتفق نو کل پاتا نہ سر ولا کافر ان کافر خوز کرنا چی اصل کفر نہ پا صادق چی ادم دی تصدیق تا خونہ نہ پا صادق دک تصدیق ستا ویز بیت المنزلہ تا بین المنزلہ تین ادھا ثابت والا منزلہ چی دا فاسق تا بین المنزلہ تین دو منزلہ منز کی چی ایمان کفر دا فقال حسل قدی اتزلالنا حسن بصری لے چی دا من جدا دا فسوم المعتزلہ دو معتزلہ وانی مسماس دا وہ اعتراض دا چی حسن بصری چرنگ دا سوائی چې دا مونږ نه جدا ده حسن بصری خون دا ته وای ځکه حسن بصری نه چا سوال وکړ چې یو سره ګناه کوي زنا کوي نعوذ بالله دی بارے کې تاسو څه خیال نو دوی فرمایل چې دا یو سړی یقیني پدې چې دی غار کې مار ده تور مار پکې ده نو د لاس نه نباسي پکې وینا وې پاسه نه نباسي کنه چې دا غي چې یقیني چې مار نسته پکې دلته داخل چې سره زنا کوي او دی ایمانی چې یو دی ایمانی چیرته ده زنا کوي دا زنا عمل نه کوي خو چې دا زنا کوي نو دی یقیني دی ایمان نسته ځکه دا زنا کوي دا جواب ورته نو دینه معلومیږي چې حسن بصری هم دا کوي وای چې سره مرتکب دی ګناه کبیره وزي لیس بمؤمنین ولا کافر نه مؤمن نه کافر ده بل منافق منافق ده نو سوال دا دی چې حسن بصری چې دا هغه داسې ولې وایي چې دا موږ نه جدا دي حسن بصری خو هم دې واسطې قائل ده ځکه داسې ویلي دي چې مرتکب دی ګناه کبیره او نه مؤمن ده نه کافر ده بلکې منافق ده که منافق یې واسطه وویل کنه بل ایمان ول کفر ایمان او کفر مسکه دای واسطه کال سره تک مو تزل چې دی واسطه کال دي او وایي چې نه مؤمن ده نه کافر ده فاسق نام ده دا وایي چې مؤمن نه ده کافر نه ده منافق نام ده خو نام یې بدل شه نور خدای دی واسطه کال سره متزله دی واسطه کال دي دا سوال یو ادا دې جواب کړو هغه سوال نه چې څه سوال پکړو چې سره زنا کوي نو تا څه خل نو دا جواب ورکړه چې مار باندې دی یقیني به څوک لاس نه نه بس پس نه نه بس چې یقیني نه چې مار ده دا چې ایمانی بیا ده نه کوي زنا چې ایمانی نه کوي بیا نه بیا پس زنا کوي او دا یې ویل چې دا منافق نو دا هم واسطه کړ جواب ده چې نه دا کا واسطه کړل دا دا په ما باندې ایمان کفر جهری کې کړل یعنی مومن نه دا کافر جهری نه ده مجاهر منافق تا یعنی کافر خفی ده نو دو واسطه ویل په ما باندې ایمان کفر جهری کې چې نو عادی کفر ده بل نو آیا واسطه ویل چې کفر مبتن ده چې پټ کفر ده چې نفاق اما معتزله خو ایمان و کفر مطلق مانځ کې واسطه وایي چې نه مومن نه کافر مطلق ته فاسق ده دا جواب لیکن دا جواب صحیح ده چې حسن بصری منافق ورته نه مؤمن ورته نه کافر مجاهر ورته مانځ کې منافق باطن مفتن کافر ورته وایي دا صحیح جواب ده او دا مذهب دی اهلی سنت ته نو دې باره کې دوی وایي چې نه نه حسن بصری چې دا خو امام دی اهلی سنت ول جماعت ته څنګه به دا خبر کوي چې دا اهلی سنت ول جماعت خلاف خبره کوي یا دا روایت نه ده ثابت دا ثابت نه ده نه بلکې دا سه مذهب ده لکه اهلی سنت ول جماعت یا کبیر فرق صادق دی نو منافق نه ده مراد منافق لغوی ده او مراد دا ده چې دا مؤمن نه ده مؤمن نه ده یعنی کامل مؤمن نه ده کافر نه ده مطلقاً نو منافق ته نه مجاهر کافر ده بل منافق لغوی لغوی منافق نو یا نفاق نه ده مراد نفاق لغوی ده او مؤمن ورته وایي خو کامل نه ورته وایي او کافر نه ورته وایي په مابین یعنی کافر مطلق نه ورته وایي صرف نفاق لغوی ورته وایي نو دا دی اهلی سنت والجماعت مذهب سره موافق یا دا ده چې دا د په تغلیظ محمول ده داسې تغلیظان ورته وایي یا دا ده چې ویلې دي خو بیا رجوع کوي د اهلی سنت والجماعت ته فسم المعتزله وهم سموا انفسهم اصحاب العدل والتوحید دو خپلو جانو ته وایي چې موږ اصحاب عدل وو او موږ اصحاب توحید وو ځان ته اصحاب عدل والی وایي ځکه دوی وایي چې الله باندې وجوب وجوبان ثواب ده د مطیع او وجوبان عذاب ده د عاصی نو عدل عدل چاته وایي عدل مکافات العمل ته وایي چې څنګه عمل هغه سي بدل نو چونکی مطیع اطاعت کړه ده نو عد نو الله سبحانه به وجوبان ثواب ورکړي یو عذاب کړه ده ګناه کړه ده نو الله سبحانه به وجوبان عذاب ورکړي نو دا عدل څه ځکه ځانته دوه اصحاب العدل مولا ابل ځانته اصحاب التوحید وایي توحید ولې ورته وایي ځکه چې دوه وایي چې دوه سره الله پاک صفات مانی نه چې توحید خدا ده چې الله ذات مانی صفات نه مانی دا کلک توحید ده بنفی صفات القدیمه یعنی الله سبحانه و تعالی صفات قدیمه نفی کوي دله وجه نه ځانته اصحاب التوحید وایي الان کې دوه مجرم دي ځکه الله ته مجبور ویل نو اصحاب عادل څنګه کړ الله ته قادر مختار نو ویل مجبور ویل چې ثواب به وجوبن الله سبحانه ورکی متیته او عذاب به وجوبن ورکی عاصیته بل دو وجوب علی الله ویل نو الله محکوم کنه اعوذ بالله الله باندې حاکم ستنه نو څنګه محکوم ده نو وجوب په الله ویل نو مجبور کړ الله سبحانه یو بل الله محکوم کنه اعوذ بالله بل دا چې وجوب چې دا حاکم طرف نه نو الله باندې حاکم نشته وجوب عقلی نشته یو وجوب عقلی چاته وایي چې تخلف محالی نو کلام متی ته ثواب نه کیور او عاصی ته عقاب نه کیور کم محال راځي هیڅ محال نشته ولی محال نشته ځکه الله قادر مختار ده کنه او حکیم مطلق ده او الله چې هر عمل کوي اخر محض دی دغه نقص په الله کې نشته نو الله سبحانه و باندې وجوب دی ویل د ثواب وجوبن دی اکا وجوبن دا خلاف قانون ده ځکه چې یو مجبوریت نسبت یو بل په الله حاکم منلای بل وجوب عقلی دلته نشته دغه وجوب عقلی دی ته وایي چې تخلف محالی نو کله ثواب نه کی ور عذاب نه کی ور نو کم تخلف پرې شي هیڅ استحاله نشته ځکه الله قادر مختار ده الله حکیم مطلق ده حکیم مطلق چاته وي چې هر فعل په خیر مبني دیو جنا بل اصحاب توحید جانته وي نو الله نه صفات کټ کړو ا صفات نه دي دا خو دی الله وجوب شان سره لایق نه ده چې الله واجب الوجود ځکه واجب الوجود خو دې ته وایي چې په هر کمال کې پوره وي اچھی صفات قدیم و نلر کے و کمالات خود و نلر کے نو دا وجوب سره منافی دا ذکر وائی اصحاب عادل جانتا والی وائی لکولیم بی وجوبی ثواب المتی ذکر دو وائی چه ثواب واجب دا پا اللہ باندے دی متی وجوبان ثواب دی متی واجب دا پا اللہ باندے و اقاب لازی آسی پا بارک وائی چه اقاب پا اللہ لازم دا حل اللہ سبحانه و تعالی اور جانتا اصحاب توحید والی وائی و نفی صفات القدیمت یعنو دونه فکر صفات قدیمه الله پاک سبحانه ونا نو موږ کلک توحید یانو چې مانا صرف الله ذات منو نو دې ته نه ګوري چې الله وجوب کې خلل انداز له الله کمالات کې خلل انداز له الله سبحانه وې کما حقو نو منله دغه صفات قدیمه لره ثم انم توغلو فی الملک کلام